queridos ointes, preséntolles a un grande artista, un instrumentista, multiinstrumentista. Pancho Álvarez é un dos músicos tradicionais máis importantes da nosa Galicia. Acaba de presentar un disco que se titula Celtis Australis, pero eu queríalles dicir o máis importante deste home é que, aparte de que naceu en Porriño, Jorge de Pontevedra teñen un toque especial, pois el participou no grupo Na Lúa. Actualmente é un membro indispensable e indiscutible do grupo de Carlos Núñez. Dámoslle ben vida e agradecémoslle que este aquí connosco. Moi boas, Pancho. Hola, moi boas. Gracias por atendernos e por perder un minutinho connosco. E ante todo, felicitarte por ese traballo que acabas de facer, que xa non é o primeiro nin o segundo, non? Celtis Australis. Pois non, xa é o quinto. Xa van sendo un volúmero, sí. Pero bueno, tenía intención de facer por lo menos outros tantos sin moito, vamos, se todo permite, ¿no? De nada, agradecervos por que me chamades, bueno, a presentación que acabas de facer. Sí. Que a verdad que, bueno, pues me emociona. gracias. Bueno, gracias a ti, porque ti a túa música, aparte de que ser moi multiinstrumental, vou repetirlo, polo feito de que tocas moitos instrumentos e das clase de moitos a moita xente de violín, de guitarra, de varios instrumentos, o que si é certo é que a túa música ten algo tamén participativo de persoas que te ayudaron a facer temas especiais. Por exemplo, neste primeiro, neste que nos escoitamos, hai un pouco de comunicación que outra mañá, esa letra pertence a algún dos grandes escritores nosos, non? Pois sí, a verdade que teño a sorte de contar como colaborador, de caso cas letras, co gran Suso de Toro, ¿no? Uh-huh. Y vamos, que se podría decir del, pues que, como ben comentaba, é un dos grandes nosas letras, escritoras de nosas letras, sí. Non só en literatura, sino tamén en este caso, pues en poesía, ¿no? Sí. A verdad que, bueno, pues teño intención tamén de en un futuro, pues seguir contando con él para que faga letras, vamos. Vale, e ya tú instrumento, bueno, a música instrumental que ti propós me está baseada tamén na tradición galega, non? Pois sí, a verdad que eu xa dende moi noviño, non? Cando nos albores do grupo La Lúa, tiña intención de dedicarme a música, non? Pero ainda estaba pues buscando un camiño que me dera non só satisfacción como músico instrumentista, senón tamén a topar unha, digamos, un saber estar, es decir, un porque en aquel momento moita xente de mi edade pues tocaba rock. Estábamos dedicados a outro tipo de, bueno, as músicas de moda do momento, ¿no? Pero no, eso no me enchía como conceptualmente, es decir, que precisaba algo que me anclara máis co sitio no que vivía, ca miña terra, ca música que de pequeno escoitaba, pues a gaiteiros en numerosas ocasións, ¿no? Sí. Y bueno, aí pois pues, empecé a desenvolver a miña trayectoria con pues máis vinculada a música tradicional de Galicia, ainda que nunca estuve metido 100%, es decir, sempre orbitaba como digamos un área propia, ¿no? Decir, no fue un gaiteiro, no fue un instrumentista los considerados instrumentos tradicionales, ¿no? Sí. Porque siempre pues estudié violín, tocaba guitarras, uh-huh. En fin, esos instrumentos no se consideran tradicionales ni se consideran, ainda que bueno, eu teño a miña teoría, ¿no? Que uh-huh. Además los instrumentos tradicionales, es decir, ti puedes empregar calquera instrumento, calquera, uh-huh. non importa cal, sempre cando ti sepas dotarlle, pois esa, dotado de esa esencia da música que ten a música galega, non? Esa esencia que identifica a nosa tradición. E, rememorando a túa biografía e vendo os teus traballos, lembrome de que ti recuperache para todos nós a Florencio e a Faustino Santalices, non? Quere dicir que estiveche estudiando parte da nosa tradición e parte dos nosos antergos, e aí ese pouso que ti amosaches a todos os nosos amantes da música continúa contigo, non? Sí, bueno, eu axudei a recuperar un poquinho esas todas grandes figuras, ¿no? Sí. Sobre todo a de Florencio. Sí. Pero é certo que eu, sobre todo con Florencio, pues aprendín moito máis alá dos aspectos musicais, ¿no? É dicir que incluso, bueno, pois, pues, sin coñecelo, porque este señor morreu nos anos 80 e non tive ocasión de coñecelo, uh-huh. Pero sí a través da súa música e un pouco lendo cosas escritas sobre él, preguntando a veciños que o coñeceron, xente de Fonsagrada, da Ribeira de Pequín, en fin, preguntando, sí, sí, sí. Pois cheguei a intuir como era, ¿no? E a verdad que aprendí moito con él en todos os sentidos, ¿no? E algo que non cansarei nunca de facer, porque eu, vamos, constantemente hai traballos que aparecen sobre Florencio, hai cousas que, bueno, xas que se pode ampliar o xa coñecido, e supoño que, como fixen ata agora, pois sempre incluirei nos meus discos pois alguna peza, alguna referencia, sí. Tanto a él, incluso ás veces tamén a Santalice. Está ben. Neste traballo que ten 17 tracks, non? Que teño entendido. Sí. Este traballo, contanos algo del, que ti... por culpa dos horarios e demais non podemos contactar contigo antes, pero xa foi presentado hai 2 meses, non? Pois sí, a saída foi a principios de setembro. Bueno, é un disco que titulei Celtis Australis, ou Celtis Australis, non? Que, bueno, en principio o nome científico dun árbore, do almez. Un árbore que, por exemplo, os romanos consideraban que era árbol do loto, ¿no? Pero bueno, máis alá desta puntualización, é dicir, a intención era pois ubicarnos dentro do arco atlántico, ¿no? Os galegos como os celtas do sur, ¿no? Esto de Celtis Australis, un xogo de palabras que serviu para encaixar esta idea, ¿no? Sí. Celtas do sur en contraposición aos, bueno, os coñecidos celtas do norte como son os irlandeses, escoceses, sí, etcétera, ¿no? Sí, sí. E un pouco, pois, ubicarnos nese arco atlántico, porque te podo asegurar de que é moi complicado explicarle a xentes que non son da península que os galegos, pois, tamén temos un componente celta moi moi significativo, non? Vale. É dicir, a xente non acaba de entender eso, é dicir, que nos asocian ao mundo do flamenco e pouco máis, non? Entonces, ás veces incluso, pues, miranche con cara a decir este é un friki que está falando. Sí. Y bueno, é algo que está aí, pero pouco a pouco, xa, por exemplo, a nivel os músicos xa van coñecendo esta realidade, e pouco a pouco penso que, bueno, que será para se justiza co que somos e co que significamos na música en xeral, non? Eu penso que moitos máis artistas pois son os que xa se dan conta da nosa música celta, por exemplo. Pois sí, de feito hai moitos irlandeses que están a tocar melodías galegas, sí. Es decir, eso é algo, é unha realidade, uh-huh. Incluye no repertorio pois o mismo que aquí pois incluye moitas veces pois melodías de dos seus países, ¿no? Uh-huh. Reels, xigas, cousas así, pois tamén eles empezan a incluir melodías que van coñecendo o repertorio galego, ¿no? Sí. E notan que, bueno, que teñen unha resposta moi, moi positiva, porque son tanto melodías preciosas como moi efectivas cara ao público, ¿no? Ademais, vos sempre vos axuntades para facer un grupo como Medivido. Escoita, quería rememorar o que ti dixetes aí un momentinho falando do mestre Florencio, pois que, sí. Posto que tamén tes unha peza dedicada a él neste Celtis Australis, non? Pois sí, é unhas pezas que, bueno, unha jota que se compón de varias vamos, de varias jotas en realidade, porque vai cambiando constantemente de melodía. E sí, unha peza que él pois normalmente tocaba, E aquí, pois, pues, a veina con dous grandes amigos, como son os irmáns Félix e Castro Vicente, que son dous grandes estudiosos da música tradicional, dous grandes músicos e, por suposto, dous grandes amigos. Bueno, sí, sí, o que decíamos, que sempre te rodeas de músicos, sí, os músicos sempre rodeades de xente... Dos mellores, vamos. Virtuosos en ese aspecto, lógicamente. ¿No? Sí, vamos, eso, da xente que está con outro lado, sí, ¿no? Sí, sí. No, non teñen por que ser ni muy conocidos, ni me decís que eso no me ocaso, en el caso por lo menos, procuro que ante todo, pues se siente para que son, vamos, a que siento muy próximo, que hasta que son muy cómodo. Claro. Afinidad en realidad, ¿no? Bueno, falando de afinidad de xente próxima, pois estaba de xira, grandes concertos, como por exemplo o que vai vir de aquí a pouco, no final, no cabo d'ano, non? Sí, aquí no Palacio de da Música, Palau de la Música. Sí, que xa me parece que están as entradas case, bueno, vendidas, esa. Agotadas casi, non? Sí, sí. Pues parece que por suerte parece que sí, la verdad que sí. cada 30 de diciembre no Palau, vamos, eso es una gran fiesta, ¿no? Porque sí. Está chea de emoción, se de una data muy significativa, porque claro, muy próximo a fin de año, o Palau es un emblemático, digamos, emblemático, un teatro emblemático, un coñedor, en fin. Yo pienso que no mundo ya, ¿no? Es decir, que es una obra de arte. Sí, sí. En fin, para nós é todo un privilegio poder estar aí con hecho de público, porque iso tampouco é pequeno, é decir, que, sí, sí. Vamos, para nós é algo sublime. Sí. Bueno, sintes algo, eu coido, falei xa con algún artista que ali estivo interpretando, pero debe ser unha cousa especial o feito de que de tocar ali, porque a sonoridade e o recinto en sí e todo eso debe ser emocionante, non? Bueno, técnicamente a sala é un espectáculo en sí, é decir, estar ali, poder escoitar e ver a sala é algo maravilloso. Uh-huh. Pero tamén é certo que estamos rodeados de moitos paisanos. Uh-huh. E tamén, todo hai que decirlo, estamos rodeados dunha sensibilidade que ás veces non se atopa en todos os sitios, é decir, esa sensibilidade tanto ás músicas como ás linguas, como... Bueno, xa sabemos que hoxe en día son tempos convulsos nese sentido, pero non hai que esquecer que os hai zonas en la península, como no caso de Galicia ou Cataluña, pois que temos unhas sensibilidades semellantes, é decir, non estou a falar de xa de intencións políticas ni moito máis, non me quero meter en este campo, pero que sí que, digamos, o ter unha cultura propia diferenciada, sempre algo moi enriquecedor. Uh-huh. Eu penso que tamén o sería para todo, para consulto da península. Pero bueno, hombre, neste caso xa son cosas que non quero entrar. Pero vamos, que atopamos o feito que topamos sempre ali esa positividade, non, esa garimo, esa comprensión, non, de de todas estas cousas. Uh-huh. Bueno, aparte de que traballas con participas con xente de alto nivel musical, é dicir que músicos de grande, de alto standing, tamén o teu traballo personal identitario con respecto a túa música ten moitísimo que ver tamén coa zona, non, con Porriño, con porque por aí tamén hai moitísimos músicos que deron moito e siguen dando moito que falar na nosa música tradicional, non? Sí. Bueno, pues la verdad tuve la suerte de medrar en una vila como Porriño, que era aquello, era un fervía de música por todos lados, ¿no? Uh-huh. Nos años 80, por ejemplo, eso estaba chido de grupos de rock, punkis, de todo tipo. Luego, bueno, estábamos nos con Grupo La Lúa, pues con defendiendo una música tradicional. Luego ese grupo fue un poco expresando. Bueno, fue produciendo otros artistas, como en el caso de Darío González, de Uxía, en fin. Vale. Uh-huh. Pero lo cierto que era un lugar, a diferencia, por ejemplo, de lo que vivo ahora, que tú, pues con una actividad musical inmensa, ¿no? Era algo que hoy en ahora no ha topado explicación. Pero lo cierto que era maravilloso, porque al final siempre se aprende mucho uns aos outros, non? Ainda que sexan de campos, xente que está en campos distintos ao teu, non? Sí, sí, sí. Sí, bueno, a música, os profesores como a ti, de música. Por certo, acabas de facer un curso de música aí en Ourense, non? Ou nunha vila de Ourense, eu entendi, non sei se por ali por la montaña, por Trives, non? Ah, bueno, pero ese foi ano, si, hai tempo que fixen ese curso, pero vamos, eso é un proxecto que teño eu nas mans, non? Que un pouco poñer o repertorio de Florencio pois ao alcance de non só de violinistas, sino tamén de máis instrumentistas, pero poñer as melodías a incluso as cancións de Florencio, sí, xa para non para simplemente para tocarlas, sino para entender esa, uh-huh, esa o que significan o momento no que se tocaba, non? A vida que esta xente pois un pouco ás veces pois disfrutaban, pero outras padecían porque non eran vidas fáciles. Bueno, poñer o alcance pues, estas músicas, penso que é un tesouro da nosa música tradicional. Para que merece, para os cativos, para a escola, para que pois comete, sí, exactamente, pois sí, unha cousa que te honra, lógicamente. Bueno, outra preguntiña máis con respecto a túa trayectoria. Quería preguntarche como é posible antes de nada, o violín que tocaba Florencio non tiña nada que ver co violín dos cegos, non? Que iban cantando tamén as cancións de non sei, romances de antigo, non? Romances de cego, como decía, non? Ou algo así. Bueno, o violín de Florencio está exposto no Museo de la Fonsagrada. Uh-huh. O violín, o seu estuche. E, bueno, comentaste que os cegos utilizaban diferentes instrumentos, uh-huh, a lo largo da historia. Normalmente, como eran, sobre todo, supervivientes, es decir, xente que tiña que sobrevivir co facía, ás veces levaban un violín, pero que tamén podía levar unha zanfona. Uh-huh. Nos últimos tempos, eu sei que levaron acordeón, incluso guitarra, uh-huh, que eran instrumentos de moda. E tamén, pois, disculpa que estaba aquí sonando unha... Sí, sí, sí, sí, hai problema, non? É moi música. Agora mismo estou nunha vila pequena, preciosa, do Navarra. Uh-huh. A vila da nosa... Bueno, de acordeonista Trick Tilari, que toca con Carlos Núñez, que tamén estará en Barcelona, por suposto. E a verdade, estamos aquí facendo un pequeno alto na xira de Nadal. Na xira de Nadal, porque vindes camiño do Ebro, atravesando vilas que tocan o Ebro, non? Pois sí, bueno, Miranda, Zaragoza e Barcelona, non? Sí, sí, pero bueno, aquí chegamos despois de outras 15, ah, sí, 15 sí, datas por aí. Bueno, tocamos aquí, que a verdad que eu aconsello conhecer ese tipo de sitios porque é maravilloso, ¿no? Aparte están urbanizados, sí, con un mimo, con una, vamos, algo, sí, sí, sí, sí, algo, luego, bueno, ser, a calidad de humana, a calidad de gastronómica, es decir, esto es todo un y a calidad de paisajística también, pues sí, la verdad que sí, y urbanística. Pues con sí, frío, con frío, porque bueno, pero... bueno, no es más algún clima parecido galego, ¿no? Así, sí, húmedo, non excesivamente frío, por lo menos o que estamos aquí vivendo estes días, pero sí que son zonas pouco coñecidas, e que vale a pena coñecelas. Bueno, contanos algo máis, por lo menos, xa que nos metimos co Celtis, Travis, algo máis dos temas. Falamos de que te incluye o ser de Mestre Florencio, incluye tamén, por certo, editado por Fol, un músico por Do Fol, que é unha compañía que a que máis, bueno, a que máis está apostando pola música galega, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, que sí, moi de agradecer, porque ademais cuida muitísimo os deseños, as carpetas, a información, uh-huh, es decir, a distribución dos discos, sí, sí, en fin, unha compañía moi profesional e moi comprometida con a música galega. Uh-huh. Vale. Por contarte, non sei, decirvos que tiña que ten algo tamén de achego a Portugal, non? Pues claro, que vamos a ver, para mí en Galicia non é só o territorio no que vivo, non? É máis que eso. É dicir, Galicia no seu día, pois, como sabredes, pois foi xeográficamente moi moi, vamos, maior do que neste caso, por exemplo, pois incluía a boa parte do norte de Portugal, non? Sí. De feito, a Braga foi a súa capital. Sí, iso non é algo inventado, bueno, non é moi coñecido por parte, por lo menos eu non estudiei na escola, non deixaron estudiar, non aprenderon esas cousas, e moito menos, son cousas que te enteras logo, non é? Isto como é. Bueno, entonces o certo é que pois a guitarra que estou tocando agora, que é unha viola braguesa, pois ven de Braga, é dicir. Bueno, esta que teño é unha versión brasileira, porque ten o mástil un poquinho máis longo, en fin, é a versión que se chama viola caipira, desenvolvida no Brasil. Pero o certo é que estes instrumentos de corda, así como en Galicia, desapareceron. É dicir, os instrumentos que están no Pórtico da Gloria, aí hai fídulas, ¿no?, que son como violins, hai laúdes, que son como un banjo, é unha cosa increíble, e hai cítolas, hai unha serie de instrumentos medievais que foron moi populares na súa época, pero por varios motivos, por menos son teorías que hai, o certo que desapareceron, ¿no? Estes instrumentos, sin embargo, sí tiveron continuidade en Portugal, na corte portuguesa. Pois non desapareceron de todo, entonces foron dando lugar a outros, e penso que un por exemplo, un deles é este que estou a tocar, ¿no?, que descende directamente da guitarra latina medieval. O certo que con este instrumento estou un pouco buscando en os ecos da nosa historia musical, que foi moi viaxeira e sigue sendo. É dicir, a música galega viaxou muitísimo por América, ¿no? Xunto con toda a música da península. Entonces eu, pois, xa levo anos recoñecendo nas diferentes músicas por toda Sudamérica, pois levo recoñecendo esa esencia da música galega da que te falaba ao principio, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, aquí, claro, está a nosa música tradicional, digo, xa aquí pois xuntouse con outras, empezou a, bueno, surdiron cousas que a min agora pois me apetece, son ecos que me apetece recuperar, sobre todo aprender as técnicas que se foron desenvolvendo con esos instrumentos e aplicarás agora a música galega, ¿no? En este disco, bueno, hai algunhas cousas que están que están aí plasmadas, ¿no? Como o caso de unha peza que se chama Aires de aquí da Colá, Aires de Guimarães tamén. Bueno, é unha jota de Guimarães, tampouco é que sexa música portuguesa, pero sí ten un aire galego-portugués, ¿no? Hai, por exemplo, o Paso Doble de San Roque, que é un Paso Doble da zona de Vigo moi coñecido, pero está tocado con técnica de viola, ¿no? Con unha técnica que un pouco simula pois o que fan as dúas gaitas, é dicir, as dúas voces das gaitas pois están tocadas aí con un instrumento, non con viola. Son cousas que, bueno, que son, a mí me apetece desenvolver e ofrecer ao público, claro, compartir co público. Claro. 17 temas que se poden atopar meténdose na páxina túa de Pancho Álvarez ou na de Folk Music, non? Sí, bueno, como sabedes agora, pues, bueno, non se vende moitos discos, básicamente nos directos, pero aí están disponibles en todo tipo de formatos, ¿no? En digital, en MP3, en iTunes, bueno, tamén están por suposto colgados en Spotify, é decir que hai unha morea de maneiras de conseguir o disco, incluso físico, desde Amazon ata, en fin, de formas de conseguilo. Bueno, pois que teñade moitísimo éxito nese traballo que estás aí preparado para realizar, e que bueno, a ver cando pases por aquí, si o día 30 somos capaces de achegarnos a saudarte personalmente nese grande festival que estás facendo de, bueno, que son unha morea deles, non? Sí, a xira de Nadal son nove moitísimos, non? Pois mira, están sendo este ano 25 concertos. Vale. que para ser un mes no me está nada más. Sí, sí. Vienes a concierto por día. Casi no descansas. La verdad es que sí, estamos aquí. Pero bueno, están organizados, no son grandes desplazamientos. No supone mucho más alado do estrictamente musical, ¿no? Sí. Bueno, agradecemos muchísimo que sei que bueno, te eches esta oportunidad, déchenos esta oportunidade para estar contigo unos minutiños, agradecemos muitísimo que bueno, os nosos ointes estarán contentísimos de poder escoitar a él e sobre todo súa música, saber o teu traballo individual, que no colectivo xa sabemos que te interpretan. Pues o agradezo dentro en eu a cara a vos por dar a oportunidade de compartir estas palabras este momento. Bueno, saudar a todos os subintes, dar unha grande aperta, e a vos tamén, pois, o mesmo, agardando poder estar con vos en Barcelona. Vale, ben. Bon ano, por si acaso non nos vemos. Moitas gracias, igualmente. Igualmente, apertas. Hasta logo, Pancho. Hasta logo. Despedimos a Pancho coa súa música. Como debe de ser. Ten que ser. Marcha ti que eu marcharé, e por onde vas eu iré, e antes que ti pisares, ali pisará o meu pé. Eu navegaré tamén, se ti atravesares o mar, meu abrazo é tan ancho, non teme a profundidade, pois ti es a luz do meu día. Eu sou a terra que pisas, contigo eu somos sombra da tua figura que é minha. Somos um país de dois corpos de geografia, nossa memória e a história desta pátria tua é minha. E se chegaches ao limite, se desafías esa sorte, la que la perdí la vida, contigo gané a muerte. La vida es una aventura, miña aventura quererte. Es un sonho teu destino, es ti miña pena dura. Cero a mano, aire los dedos no apañan. Toma mal, sabes que o rocío que agora caixa a ser cheada de mañá. Mas no aire levántase tamén esa cadencia que canta que tras este frío me hubiera dulcemente otra mañá. Que canta que tras este frío me hubiera. Mas no aire levántase tamén esa cabecía, que canta que tras dulcemente outra mañá. Sen 4.6. Don't Stop Dancing, el Baix Bailà, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Bueno. Aquí estamos, nueva edición del Don't Stop Dancing. Preparados y dispuestos para compartir contigo dos horitas, 120 minutos llenos de los éxitos dance del momento.